Найголовніше. Частина перша. Хто ж я? Складності і проблеми нашого часу змушують багатьох звернутися до тривожних пошуків мети і суті життя. Ми розглянули хоч і частково питання про сутність Бога. Проте, що ж ми значимо самі? Чому ми живемо? Для чого існуємо? Чи має життя людини взагалі сенс? Спочатку треба зрозуміти, що людина не просто існує. Вона не випадкове і вдале нагромадження атомів, названих людиною. Біблія говорить нам, що вона створена премудрим і святим Богом як щось особливе. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх. Людина більше, ніж високорозвинута тварина чи мавпа особливої породи. Вона так відрізняється від тварин, як тварини від рослин, а рослини від мінералів. У порівнянні з сонцем, місяцем, зірками, за розмірами, вона, звичайно, піщинка. Але Бог дав їй особливе, виключне призначення у Всесвіті. Це видно вже з першого повеління Бога людині. Пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим живим на землі. Людина стала заступником Бога на землі та відповідальна за всі інші живі істоти. Але вона була наділена і особливою гідністю. Бути створеним за подобою Божою не означає, що людина за величчю така ж, як Бог. Не означає це і того, що людина є ніби зменшеною копією Бога, з його якостями, але меншої кількості. Це означає, що людина створена духовною, розумною, моральною і безсмертною, досконалим творивом. Іншими словами, людина – відображення святості Божої. Звідси і її рішення – завжди слухатися Божих повелінь і жити у цілковитій гармонії з Богом. У той час ще не спостерігалася криза особистості. Людина знала, хто вона і для чого вона на землі, і слухняно виконувала визначене їй Богом призначення. Але не лише людина була цілком задоволеною своїм перебуванням на землі. Бог теж був задоволений людиною. Це ми знаємо з біблійних розповідей. Коли акт творіння завершився створенням людини, побачив Бог усе, що вчинив. І ото вельми добре. У той період всесвітньої історії досконалі люди жили в досконалому середовищі. У стосунках між людьми і Богом панувала цілковита гармонія. Сьогодні про нашу ситуацію так не скажеш. Чому? У чому причина негараздів? На це запитання можна без вагань відповісти. Через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом – смерть. Першим людям, Адаму і Єві, була надана цілковита воля, але Бог попередив їх: «З дерева знання добра і зла не їж від нього, бо в день їди твоєї від нього ти помреш». Таким чином, Бог хотів випробувати, чи людина готова свідомо виконувати його повеління. Диявол же спокусив Єву, порадив їй не довіряти Богові і здійснити протилежне. Він мав успіх. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду, та й з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. У цю мить гріх увійшов у світ. Через усвідомлений непослух людина порвала зв'язок з Богом. Замість того, щоб любити Бога, Адам і Єва вже відчували страх перед ним. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Замість того, щоб бути у безпеці, відчувати насолоду і впиватися щастям, їм довелося внаслідок гріха відчувати ганьбу, муки совісті і страх. Бог сказав, що якщо людина не послухається, то вона вмре. Так і сталося. Смерть означає роз'єднаність. У цю трагічну мить людина була розлучена з Богом, ставши духовно мертвою. З того часу стала існувати і фізична смерть. Людина стала смертною не лише духом, а й плоттю. Але й це ще не все. Грішна природа Адама і Єви передалася через спадковість їх дітям. З того часу отрута гріха, як основа забруднення у витоках річки, передається всім нащадкам Адама. Так прийшла й смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Зверни увагу на слово «всі», яке передбачає кожного з нас. Можливо, ми ніколи не зустрінемося, але в нас є дещо спільне. Ми грішники і повинні вмерти. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Якщо ми будемо стверджувати, що не вмремо, над нами будуть насміхатися. Жартами ми не обминемо цей неприємний факт. Багато гасел у різних джерелах нагадують нам про те, що у світі панує розруха, насильство і беззаконня, хаос і всезагальна гріховність. Але перш ніж осуджувати інших, поглянь на себе. Чи живеш ти так, як це бажано Богу? Чи завжди ти відвертий, невинний? Чи виявляєш любов і проявляєш самопожертву? Бог знає відповіді на ці запитання. Знаєш і ти це. Всі згрішили і позбавлені Божої слави. Ти грішник від народження, за природою, внаслідок твоїх проступків і власного рішення. Цей факт і наслідки ти повинен взяти до відома. Наскільки небезпечний гріх? Коли лікар ставить діагноз, перш за все виникає питання, наскільки хвороба небезпечна? Коли мова заходить про духовну хворобу гріха, це запитання слушне, як ніколи. Багато хто визнає, що він грішник, хоча не усвідомлює, що це означає. Він вважає, що йдеться про недосконалість людської сутності або намагається виправдатися фразою «адже всі так роблять». Але тим самим він ухиляється від прямої відповіді на запитання «наскільки небезпечний гріх?». Ось кілька витримок з Біблії про твій гріховний стан. «Ти невпинно котишся вниз». Це не означає, що ти зіпсутий до мозку кісток чи податливий до будь-якого гріха, який тільки існує. З цього ще не випливає, що ти не відрізняєш добра від зла і не здатний творити добро. Це означає, що гріх уярмив тебе. Він заволодів твоїми помислами, почуттями, твоєю волею, совістю, характером і фантазією. Людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його. Суть не в тому, що ти робиш, а в тому, ким ти є. Ти грішиш, бо ти грішник. Ти вкрай зіпсутий. Біблія каже про це цілком відверто. Зсередини, із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безстидства, завидюще око, богозневага, гордощі, безум. Зверни увагу, в цьому переліку згадуються думки, слова і діла. Таким чином, перед Богом будь-який гріх вкрай поганий. Багато людей обмежують поняття «гріх» такими проступками, як вбивство, перелюбство, крадіжка, але Біблія не дає нам права на звуження цього поняття. Все, що не відповідає Божим абсолютним критеріям, є гріхом. Усе, що ми несправедливо сказали, подумали чи здійснили – гріх. А тепер запитай себе, хто скаже «Очистив я серце своє, очистився я від свого гріха». Можеш ти так сказати? Якщо ні, то й ти вкрай зіпсутий. Ти безбожник. Біблія вчить, що гріх – то беззаконня, свідомий бунт проти Бога і Його закону. Жоден закон, даний людям, не примушує тебе обманювати, красти, мати нечисті помисли та інше. На це ти даєш згоду сам. Ти переступаєш Божі справедливі настанови, свідомо нехтуєш ними. У цьому вся трагедія, бо Бог – суддя справедливий, і на злого Бог гнівається. Господь ніколи не примириться з гріхом. Можеш не сумніватися, жоден гріх не залишиться непокараним. Боже покарання за гріхи частково наздоганяє нас ще за життя, хоча ми не часто помічаємо це. Повного ж покарання ми зазнаємо після смерті, в судний день. Тоді кожен із нас сам за себе дасть відповідь Богові. А як зараз? Існують найрізноманітніші уявлення, що станеться з нами після смерті. Одні вважають, що зі смертю з усім покінчено, інші, що всі ми потрапимо на небо. А є й такі, котрі стверджують, що існує місце, де душі грішників будуть очищені і припроваджені на небо. Але в Біблії ні про що подібне не говориться. У Біблії написане: людям призначено вмерти один раз, потім же суд. Хто мав правильні взаємостосунки з Богом, той потрапить на небо і вічно почуватиметься у славі Божій. Усі інші кару приймуть, вічну загибель від лиця Господнього та від слави потуги Його. Найчастіше Біблія називає це місце пеклом. Про нього нам треба знати такі чотири факти. Пекло справді існує. Воно не придумано церквою. Біблія набагато частіше говорить про пекло, ніж про небо, і не полишає нас у ваганні про існування пекла чи гієнни. Вона каже, що до гієнни все тіло твоє було вкинене. Пекло – жахливе місце. Біблія каже, що це місце страждання, піч огненна, жарущий вогонь невгасимий, темрява. Пекло – місце муки, де буде плач і скрегіт зубів, і де не будуть мати спокою день і ніч. Страхітливо, але це так. Пекло і всі, хто перебувають у ньому, є під прокляттям Бога. Там нема нічого доброго, ні допомоги, ні полегшення, які йдуть від Бога, бо диявол не може цього дати. пекло – кінцеве місце перебування. Звідти немає повернення. Між небом і пеклом поставлена велика безодня. Страх, самотність і пекельні муки є не очищенням душі, а вічною участю. Люди вибирають пекло добровільно. Біблія пише, що Бог хоче судити по правді увесь світ, тому буде цілком справедливо, якщо Він відправить грішників у пекло. Він, у принципі, дасть їм те, що вони самі собі обрали. Люди відвернулися від Бога тут, Він відмовиться від них там. Вони бажали тут жити без Бога, Він приймає їх рішення назавжди. І звинуватити Бога в несправедливості нікому не вдасться. Враховуючи це, треба було б серйозно замислитися над питанням, яке Христос поставив перед людьми. Як ви втечете від засудження до геєнни? Що може допомогти? Енциклопедія релігії називає сотні усіляких спроб людини задовольнити свої релігійні пошуки. Людина поклонялася сонцю, місяцю і зіркам, землі, вогню і воді, зображенням із дерева, каменю і металу, поклонялася вона рибам, птахам та іншим тваринам. Люди поклонялися незбагненній безлічі богів і духів, вимислу їх спотвореної фантазії. Інші намагалися поклонятися істинному Богові найрізноманітнішими способами – жертвоприношенням, здійсненням ритуалів і таїнств. Але все це не може розв'язати проблему гріха. Цьому є щонайменше три причини. Власні пошуки не задовільнять Бога. Власні зусилля є лише спробою людини налагодити стосунки з Богом, але ці спроби завжди залишаються марними, бо навіть найкращі поривання людини є помилковими, а тому не задовільнять Бога. Про це чітко йдеться в Біблії. «І стали всі ми, як нечистий, а вся праведність наша немов поплямована місячним одіж». Бог вимагає досконалості, а власні зусилля не відповідають цим вимогам. Власні намагання не усувають гріх. Позитивні риси не є вибачливими нашими слабкостями, а добрі справи не компенсують поганих. Якщо хтось і приходить до Бога, то це не відділ, щоб ніхто не хвалився. Жоден гріх не прощається звершенням обрядів. Чи це буде хрещення, причастя, конфірмація, участь у богослужіннях, молитва, застосування сил і часу, читання Біблії. Власні намагання не можуть змінити гріховну сутність людини. Погані вчинки людини – не суть проблеми, а лише її наслідки. Основа зла у серці людини, яке природою вкрай зіпсуте і мерзенне. Коли ти відвідуєш храм або береш участь у релігійних обрядах, то, можливо, відчуваєш почуття задоволення. Але це ще не робить тебе добрим. Хто чистого вивести може з нечистого? Ані один. Деякі з названих релігійних обрядів чи діянь ніяк не назвеш поганими. Наприклад, корисно і необхідно відвідувати богослужіння, читати Біблію і молитися. Сам Бог наказав нам робити це. Але не треба сподіватися, що це нас виправдає перед Богом.